وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں مگر یہ کہ وہ جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں یہ اللہ کا حکم ہے تم پر ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں بشرطے کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے ان کے طالب بنو ان کو قید نکاح میں لے کر نہ کہ بدکاری کے طور پر پھر ان عورتوں میں سے بھی جن کو تم ان کو ان کا طے شدہ مہر دے دو اور مہر کے ٹھہرانے کے بعد تم نے آپس میں راضی نامہ کیا ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں ہم نے ابتدا میں ان عورتوں کی بات دیکھی کہ جو شادی شدہ ہیں وہ بھی کسی مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی اور حقیقت یہ ہے کہ کسی کا کسی کے نکاح میں آ جانا ایک پابند زندگی کی نشانی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد جہاں اور تبدیلیاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں وہاں ایک یہ بھی تبدیلی آتی ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں میں اپنے شوہر کے آگے جواب دہ ہونے لگتا ہے۔ کسی عورت کی سب سے بڑی خوبی جو ہو سکتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ پاک دامن ہو۔ اس پورے رکوع میں اگر ہم دیکھیں ان دو آیات میں اگر دیکھیں تو ایک چیز بہت واضح ہو کے دکھتی ہے اور وہ کیا ہے کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے، کیا چاہتا ہے اسلام ہم لوگوں سے، اور اس کے پاس ہمارے لیے جو باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ عورت اور مرد ایک پاکیزہ زندگی گزارے۔ آپ عورت ایک آزاد عورت کی بات کریں یا آپ لونڈی کے اندر نکاح کے ساتھ اسلام کا جو نظریہ سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ اوپن سیکس نہ ہو۔ فری سیکس کا نعرہ دے کے آج کے دور میں جو کام ہوتے ہیں اس کے اندر ہر ایک اس پہ بہت ہی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ آج اسلام نے جو نکاح کا تصور دیا تھا اس سے دور ہٹنے والے لوگ کس کس قسم کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دینی معاملات وہی ہیں جس کا تعلق نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور اس طرح کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک خاندانی نظام کی اصلاح نہ کی جائے تب تک اصل سکون اور خوشی نہیں ہوتی۔ نکاح انسان کی زندگی کا ایک انتہائی اہم موڑ ہوتا ہے۔ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ خواب دیکھنے لگتے ہیں، شروع سے ہی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ بچہ بڑا ہوگا اور پھر اس کی شادی کریں گے، اس کے بچے ہوں گے۔ اسی طرح بچی کے بھی بڑا ہوتے ہی ساتھ ساتھ شادی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ جہاں بیٹے کے لیے بہو کی تلاش ہے تو وہاں بیٹی کے لیے اچھے داماد کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ بتاتا ہے کہ پھر یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں، لیکن کیوں اس کے بعد کے حالات ہمارے سامنے اس قسم کے آتے ہیں کہ جس میں خوشی نہیں دکھتی، لوگ خوش نہیں دکھتے۔ وہ بیٹا جو کل تک ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا وہ رن مرید کہلانے لگتا ہے۔ وہ بہو جو گھر میں آنے سے پہلے لاکھوں میں ایک تھی اب زمانے بھر کی پھوہڑ کہلانے لگتی ہے۔ ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے جو تلاش کرتے ہیں اس تلاش کے بعد اس میں تو شاید سال ہا سال لگ جائیں، لیکن مبارک اور سلامت کی دعاؤں کے ساتھ جو عورت گھر میں آتی ہے چند ہفتے گزرتے ہیں کہ موسم بہار خزاں میں بدلنے لگ، بچے ماں باپ سے کھچے کھچے رہتے ہیں۔ ایسی باتیں کہاں ہوتی ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یقیناً اس میں وجہ یہی دکھتی ہے کہ ہم نے اسلام کا وہ مزاج نہیں سمجھا جو کہ شادی کے تصور کے ساتھ ابھرتا ہے. اسلام نے نکاح کو آسان اور جنسی بے راہ روی سے دور کیا جبکہ ہم نے کہانی بدل دی, نکاح کو تو مشکل کر دیا اور غلط تعلقات عام ہو گئے. اور یہ صرف ایک گھر کا مسئلہ نہیں, یہ گھر کی کہانی نہیں, گھر گھر کی کہانی ہے. اگر آپ صرف ایک مہینے کے اخبارات اٹھا لیں تو خبریں آپ کے سامنے ہوں گی. چند خبریں جو اخباروں کے اندر آپ نے بھی پڑھی ہوں گی, صرف ایک شعور بیدار کرنے کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ایک خبر جو نوائے وقت لاہور 22 اگست 1997, اس میں خبر تھی کہ بیٹی کی شادی پر جھگڑے میں خاوند نے ساتھیوں کی مدد سے ٹانگیں اور ہاتھ کاٹ کر بیوی کو پھانسی دے دی. اسی طرح ایک اور خبر لاہور اردو نیوز جدہ 16 نومبر 1997 میں چھپی, مرضی کا رشتہ نہ کرنے پر بیٹے نے باپ کو گولی مار دی. جنگ 11 نومبر 1997 کی ایک خبر ہے, دوسری شادی کی اجازت نہ دینے پر بیوی کو گولی مار دی. اور اسی طرح کی خبریں, شادی شدہ عورت نے اپنے آشنا سے مل کر خاوند کو قتل کر دیا, دوسری شادی کرنے پر ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. نوابق 11 اگست 1997 کی ایک خبر ہے, لو میرج میں ناکامی پر دل برداشتہ جوڑے نے اپنے اپنے گھر میں زہر کھا کر خودکشی کر لی. بیوی عدالت سے خلا لینا چاہتی تھی, شوہر نے بیوی پر تیزاب پھینک دیا, حالت بگڑنے پر بدکاری کا مقدمہ درج کروا دیا. یہ سب کیا ہے, ہم کن خبروں میں کھو گئے؟ اسلام تو دنیا کو امن دینے آیا تھا, اگر آج ہمیں امن نہیں کے صحیح نقطے کو نہیں سمجھا تو باقی کون سمجھیں گے؟ باقی چیزوں میں تبدیلیاں ہوئی, وہاں ہم نے اس ادارے کو بھی نہیں سمجھا. خوشیوں کا موقع اللہ کی نافرمانیوں میں گزرتا ہے, اور وہ گھر جو سکون کی جگہ تھی وہ چند دن کے بعد بے سکونی میں بدلنے لگتا ہے. کوئی کسی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کے حال پہ غم کریں, فکر اپنی کرنی ہے. آج عموماً جو نعرہ ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کے اندر سختیاں ہیں, نکاح کے لیے اتنی شرائط ہیں, باپ کو کیوں پوچھیں, فلاں کیا کہے, فلاں کیا کہے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ اسلام نے جو پابندیاں لگائیں وہ تحفظ کے لیے لگائیں, اسی میں خیر ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو قبول کر لو, مان جاؤ, کیونکہ اس میں زندگی ہے. زندگی اس میں ہے. اسلام کیا چاہتا ہے اس بارے میں؟ کہ انسان فطرت پہ رہے, انسان اور حیوان کے اندر فرق رہے, انسان انسان رہے, حیوان نہ بن جائے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ دوسرے کلچر والے وہ کیا کہتے ہیں کہ عیش مزہ کرو, جو چاہو کرو, جیسا چاہو کرو. تو اسلام کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں, اگر ہم اس کو پوائنٹس میں لکھ لیں, ڈیٹیلز جو ہم نے تھوڑی دیکھی اس کو اگر ہم دیکھیں, تو اب دیکھیے کہ مسنون خطبہ نکاح, سورۃ نساء کی پہلی آیت میں ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ اللہ کے تقوی کی بات کی گئی اس کے اندر, اور خطبہ نکاح جو ہے ایک پیغام دیتا ہے کہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارو. تم کسی کے حقوق پامال کرو گے تو کل تمہارے بھی ہوں گے. اگر شوہر بیوی پہ ظلم کرے گا تو کل اس پہ بھی کوئی اور ظلم کرے گا. اگر ساس بہو پہ کچھ کہے گی, بہو ساس کو کہے گی, تو دونوں کو بعد میں بھگتنا پڑے گا. اگر اپنی زندگی میں ہم اس چیز پہ غور کر لیں تو میرا خیال ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. کسی دوسرے پہ زیادتی کرنے والا اصل میں اپنے لیے ایک راستہ کھول رہا ہوتا ہے کہ کل کوئی میرے لیے بھی ایسا کھڑا ہو جائے جو مجھ پہ زیادتی کرے. آج کتنے لوگ ہیں جو نکاح کے موقع پہ خطبے کی بات کرتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا کہنا ہے, کیا بولنا ہے. جو بڑوں نے کہا وہی کافی ہے. پھر دوسری بات اگر ہم دیکھیں, آیات میں بھی بات آئی تھی اور وہ کیا تھی کہ فن کے ہو ہن نبی اتنی اہلی ہننا, ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کے ساتھ کی اجازت سے. تو نکاح میں ولی کی رضامندی, باپ بیٹی کا مخلص ہوتا ہے, خیر خواہ ہوتا ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کے لیے غلط فیصلہ کرے؟ نہیں نا. بعض دفعہ یہ چیز ہمارے ہاں مشہور کر دی جاتی ہے کہ اسلام تو اتنا ریجٹ ہے کہ بچوں کو ان کی پسند کی شادی نہیں کرنے دیتا. اب دیکھیے کہ جو لڑکیاں باپوں کے ہاتھوں سے جاتی ہیں نا, وہ زیادہ عزت پاتی ہیں. کوئی خدا نہ خواستہ گرم سرد بات ہوتی ہے, پیچھے سے ہاتھ ہوتے ہیں پکڑنے والے, جو لے کے جاتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں. اس کے برعکس وہ لڑکیاں جو خود گھروں سے بھاگ جاتی ہیں, ان کا انجام نہ ہے. بعض دفعہ تو وہ لوگ بھی یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ تم اگر اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو میرے ساتھ کہاں رہو گی. ایک مشہور کہاوت آپ نے سنی ہوگی نا, کہیں شاید آپ کو پہلے بتائی بھی ہو, کہ ایک لڑکی نے شادی کرنے کی خواہش تھی لڑکے کے ساتھ, تو اس نے کہا کہ تمہیں اسی صورت میں شادی کروں گا تم سے کہ تم اپنے باپ کو مارو, اپنی باپ کو مار دو گی تو میں تم سے شادی کروں گا. کچھ اسی قسم کی کہانی ہے. اس نے اسی جوش میں وہ کر لیا, اور بعد میں پھر کیا ہوا, اس لڑکے نے دیکھا تو اس نے کہا کہ جب تم میرے کہنے پہ اپنے باپ کو مار سکتی ہو تو تم کل تو مجھے بھی مار دو گی کسی اور کے کہنے پہ, لہٰذا میں تم سے شادی نہیں کر سکتا. آج کے دور کا ایک مسئلہ ہے لذت. یہاں لفظ آیتوں میں ایک آیا تھا, ولا متخذات اخدان, چھپی دوستیاں نہ بنانے والیاں ہوں خدن سے. اس پہ تھوڑی بات کریں گے. آج جو کلچر ہے وہ فرینڈشپ کا کلچر ہے. ہر طرف آزادی کو اتنا بڑھا دیا, اور لذت خواہش, ایسے لگتا ہے کہ صرف خواہش کے لیے جیتے ہیں. لذت لذت, یہ لفظ ایسے لگتے ہیں کہ رچ بس گیا نا. یہ نہیں پتا کہ جو لوگ صرف لذتوں کے حصول میں رہتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے. ایک طرف اللہ کا قانون ہے تو دوسری طرف خواہش ہے. اللہ کا دین ہم پہ پابندیاں لگانے کے لیے نہیں ہے, ہمیں قابو میں رکھنے کے لیے. وہ لوگ جو صرف خواہشات کے پیچھے پڑتے ہیں, ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وقت سے پہلے کی رسوائی, شادی سے پہلے کا ٹھپا. غیروں کی بات تو دور کی تھی, اب مسلمان گھروں میں یہ باتیں سننے کو ملی, اور یہ عام ہو رہا ہے کلچر. لڑکیاں محفوظ نہیں رہ سکتی, اور جب کچھ غلط کام ہوتا ہے تو پھر مائیں ہی مشورہ دیتی ہیں کہ ریبورٹ کرواؤ. وہ بچیاں اس بات پہ پریشان ہو کے سوال کرتی ہیں کہ بتائیں ہم کیا کریں, ہم سے تو ایک غلطی ہوئی انجانے میں, نہیں پتا چلا, اب ماں باپ مجبور کر رہے ہیں کہ بچے کو ریوارڈ کراؤ, ہم کیا کریں؟ پہلے ایک گناہ پھر دوسرا گناہ. کسی لڑکی کے خیالوں میں بھی اگر کوئی آ جاتا ہے نا, تو پھر آپ سمجھیں کہ اس سے برائی کا راستہ کھل جاتا ہے. خواہش کا کیا, ایک دن ہے کل نہیں, ٹیسٹ چینج ہوتے رہتے ہیں. ایک کھانا کھا لیں, آئس کریم پسند ہے, کتنی کو کھائیں گے؟ بار بار کھانی پڑے تو دل بھر جائے گا. سونا چاہتے ہیں, کتنا سوئیں گے؟ پھر تھک جائیں گے. موویز کا شوق ہے, دیکھیے ایک مووی, پھر دوسری دیکھیے, پھر تیسری دیکھیے, پھر چوتھی دیکھیے, دل بھر جائے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی کہ جس کی وجہ سے ہم اسی کو پا سکیں. ہاں, نعمت ملے گی تو جنت میں. وہ لوگ جو صرف دنیا کو ہی جنت بنانا چاہتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے. اگر ہم اللہ کے دین کو پڑھنے والے ہیں تو یاد رکھیے کہ خواہشوں کی غلامی سے نکلنا پڑے گا. شادی کے علاوہ کسی عمر سے تعلق رکھنا, آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا, نماز پڑھنے والیاں, عبادت گزار لڑکیاں بھی اس کو برا نہیں سمجھتی. عموماً ایک جملہ بولا جاتا ہے, ہم کون سے سیریس ہیں؟ جسٹ فار انجوائمنٹ کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ لعنت ہے زواقین و زواقات پر. پوچھا یہ کون ہے؟ یعنی زواق اور زواقات مغالطے کا تیغ ہے ذائقے سے, ذائقے لینے والے, جگہ جگہ کے ذائقے اور مزے لینے والے اور مزے لینے والیاں, ان پہ لعنت ہے. یہ کون ہوتے ہیں جو نفس کے اسیر ہو جائیں, خواہش. اتنا گلیمرائز کر دیا گیا یہ تعلق جو ایک بامقصد تعلق تھا, وہ کہاں چلا گیا؟ میڈیا کو دیکھ لیں, موویز کو دیکھ لیں, کوئی چیز ختم نہیں ہوتی ان چیزوں کے علاوہ. آپ گھر میں بند کر لیں تو گھر میں آپ کے لیے سہولتیں موجود ہیں. اب تو آپ کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے سیل فون آپ کو برائی کی دعوت دینے کے لیے کافی ہیں. ایسے لوگ کبھی خوش نہیں رہتے. اسلام نے اس ساری چیزوں پہ گائیڈ کیا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی جو صفت قرآن پاک میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ التی احسنت فرجہا. یہی لفظ ہے محسنات کے اندر ضرور ہے, التی احسنت فرجہا. مریم تو وہ تھی جس نے اپنی عزت کی, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی, اسی لیے اللہ نے اس کو چنا. جو لڑکی اللہ کی خاطر چھوڑے گی ایسی چیزوں کو, پھر اللہ اس کو چن لے گا اپنے کام کے لیے. ورنہ تو ہر ہر لفظ لکھا جا رہا ہے, تولی جائیں گی انگلیوں کی, ہاتھوں کی, کانوں کی, زبان کی برائیاں. کل اگر ایک ہی راستہ ہے نکاح ہو سکتا ہے تو نکاح ہو جائے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. تو اسلام نے جو شرط لگائی تھی وہ کیا تھی؟ کہ ولی کی رضامندی. اس کی اہمیت معلوم ہونی چاہیے سب کو, اس کے بغیر نکاح کا تصور بھی نہیں ہے. ایسے لوگ کبھی خوش نہیں رہتے. آزادی نے آج کیا دیا سب کو معلوم ہے. ایک تقابل رکھوں گی آپ کے سامنے کہ نکاح اور فری سیکس میں کیا فرق ہے, اسلام نے کیا پابندیاں لگائیں اور اس میں کیا حکمت تھی. اور پھر ان شاء اللہ تعالی ایک چھوٹی سی اور آپ کے سامنے چیز رکھوں گی کہ اسلامی طرز معاشرت میں اور مغربی طرز معاشرت میں کیا فرق ہے, دونوں تہذیبوں میں فرق کیا ہے. آپ دیکھیں کہ نکاح کی پہلی چیز جو ہم نے دیکھی وہ لڑکی کے باپ سے جا کے سوال کرنا ہے. ایک مسلمان لڑکا جب نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ لڑکی کے باپ سے جا کے پوچھتا ہے کہ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں. کریے اس کا تقابل, کیا کوئی زنا کرنے والا یہ مطالبہ کر سکتا ہے؟ جائے گا کہاں اگر باپ سے پوچھ لیا کیا مجھے اجازت دیں گے میں آپ کی بیٹی سے مکالا کر لوں. پھر اگلا مرحلہ دیکھیے, باپ مشورہ کرے گا دوسروں سے بھی, ماں سے کرے گا, بچی سے پوچھے گا کیا خیال ہے یہ لڑکا کیسا ہے, کر دیں اس سے اپنی پیاری کا رشتہ لاڈلی کا, زنا کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے. دوسری طرف کی باتیں آپ خود لکھیں, کیا زنا کرنے والے لڑکے کے مطالبے کو سن کے باپ خاندان کے دوسرے لوگوں سے پوچھے گا کیا برائی کی. پھر تیسرا درجہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکی اقرار کرتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو, یعنی باپ لڑکی سے پوچھے, بیٹی سے کہے کہ تم اس جگہ شادی کے لیے راضی ہو, چلیے اس کا جواب دے. باپ پوچھے گا اپنی بیٹی سے کہ تم چاہتی ہو یہ گندا کام کرنا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے اگر سارے معاملے درست ہو گئے. کیا زنا سے پہلے کوئی خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے؟ پھر نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، تشہیر ہوتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آج کے بعد اگر یہ لڑکا لڑکی ساتھ دیکھے تو سمجھ جانا کہ یہ ایک لیگل ریلیشن شپ ہے. لوگوں کو جمع کرتے ہیں ہم لوگ. کیا زنا کے موقع پہ ایسا ہوتا ہے؟ دوسروں کو بتایا جاتا ہے؟ چھپتے ہی پھرتے ہیں ایسے کام کرنے والے. پھر آپ دیکھیے کہ دونوں طرف کے لوگ جمع ہوتے ہیں، کچھ لڑکی والے کے، کچھ لڑکے والے کے. پھر شادی کے موقع پہ عموماً نکاح کے بعد لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے. لڑکا سینکڑوں لوگوں کے سامنے اس لڑکی کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے. کیا زنا کرنے والے بھی اسی طرح باعزت طریقے سے لڑکیوں کو گھر میں لاتے ہیں کہ ماں میں اس لڑکی کو لے آیا ہوں غلط کام کے لیے، اس کو قبول کر لو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نکاح کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ، یہ مسنون عمل بھی ہے کہ دلہا لڑکی دلہن کو کچھ تحفہ دے، جس کو منہ دکھائی ہمارے ہاں کہتے ہیں. یہ ایک اچھا معاملہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تحفہ ہے. کیا زنا کرنے والا بھی دیتا ہے؟ چلو کوئی دے بھی دیتا ہوگا تو بعد میں واپس ہی جاتے ہیں. پھر اسی طرح دیکھیے کہ نکاح کرنے سے پہلے لڑکا اس لڑکی کے لیے اپنے گھر میں اتنی جگہ بناتا ہے کہ اس کو کم از کم ایک کمرہ تو ملے اور وہاں وہ رہ سکے، اس کی ضرورت کی چیزیں، حق مہر. اسلام نے عورت پہ مال لگانے کا جو ذریعہ بنایا وہ یہی تھا کہ حق مہر دیا جائے. زنا کی صورت میں یہ نہیں ہوتا. پھر شادی کے موقع پہ لڑکا اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ میں اب ساری زندگی اس عورت کے نام نفقے کا مالک ہوں گا. زنا کی صورت میں یہ نہیں ہوتا، وہ تو وقتی لذت ہے. بعض لوگ ایسا تعلق کرنے والے بھی دل میں یہی خیال رکھے ہوتے ہیں کہ ہمیں کرنا کرانا کچھ. پھر آپ دیکھیے کہ شادی کے بعد عموماً اگلے دن ولیمہ ہوتا ہے. کیا زنا کے بعد بھی ولیمہ ہوتا ہے؟ پھر شادی کا ایک مقصد ہے، اور وہ کیا کہ بچے پیدا ہوں، حصول اولاد. اس کے برعکس اگر آپ زنا میں دیکھیں تو عموماً اس سے مختلف باتیں کی جاتی ہیں. شادی ہوتی ہے تو آنکھیں لگ جاتی ہیں، نظریں لگ جاتی ہیں گھر والوں کی بھی، بچہ پیدا ہوگا، پریگننسی ہوگی، خبر ملتی ہے تو خوشی سے چہرے کھل جاتے ہیں گھر والوں کے بھی، ماں باپ کے بھی. لیکن زنا کے نتیجے میں اگر ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ لوگ خوشی خوشی ایسی چیزوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں. کیا زنا کے نتیجے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں اس میں ہیں؟ آپ تقابل کرتے جائیں کرتے جائیں، آپ کو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ملے گی جس کو آپ اسلام کے مقابلے میں لائیں. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس نے جہاں باقی چیزوں پہ ہمیں گائیڈ کیا، اس میں اس معاملے میں بھی رکھا. آج کے معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھنا چاہوں گی کہ اسلامی طرز معاشرت اور مغربی طرز معاشرت کا فرق کیا ہے. یہ دو مختلف تہذیبیں ہیں، یہ دو مختلف کلچر ہیں، آپ اس کو نہیں ملا سکتے. ملائیں گے تو ٹوٹ جائیں گے. آپ تین کالم بنا لیں، طرز معاشرت یعنی لائف سٹائل لکھ لیں انگلش میں، اگلے کالم میں لکھیے ویسٹرن، اور اس سے اگلے کالم میں لکھیے اسلامک. سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں نکاح کو، نکاح کے بارے میں ویسٹ کیا کہتا ہے کہ یہ مردوں کی غلامی ہے. عورتیں تعلقات رکھنا چاہتی ہیں لیکن نکاح نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ہم غلام بن جائیں گے مردوں کی. اس کے برعکس اسلام نکاح کے لیے کیا کہتا ہے؟ یہ سنت رسول ہے، خاندانی نظام کی بنیاد ہے. پھر دوسرے درجے پہ دیکھیے شوہر کی اطاعت. ویسٹ کیا کہتا ہے؟ یہ عورت کی آزادی کے راستے کی رکاوٹ ہے. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ کہ یہ واجب ہے، یہ عورت کی ڈگنیٹی ہے، عورت کی عزت ہے. پھر تیسرے نمبر پہ دیکھیے کہ خاندان میں مرد کی حیثیت کیا ہے. یعنی خاندان میں مرد کی حیثیت کے ویسٹ کہتا ہے کہ عورت کے برابر ہے, دونوں کو ایکول رائٹس دو. اسلام کہتا ہے کہ نہیں, مرد خاندان کا سربراہ ہے. آگے پڑھیں گے آپ انشاءاللہ آیتوں میں. الرجال قوامون علی النساء. پھر چوتھے درجے پہ دیکھیے گھر داری. ویسٹ کس سے کرواتے ہیں گھر داری؟ میڈس یہ کام کریں گی. اسلام کہتا ہے یہ کام عورت کرے گی. پھر پانچویں درجے پہ دیکھیے معاشی ذمہ داریاں. منی کہاں سے آئے, کون کمائے؟ ویسٹ کہتا ہے کہ مرد کی طرح عورت بھی اس کی ذمہ دار ہے, مل کے کمائے. اسلام کہتا ہے کہ مرد ذمہ دار ہے. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اپنے مالوں میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. پھر عورت کا دائرہ کار دیکھیے, یعنی عورت کہاں کام کرے, کیا ہے اس کی جگہ. ویسٹ کہتا ہے مرد کے ساتھ مل کے کام کرے, ہر کام جو مرد کرتا ہے عورت بھی کرے. اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہ کے کرے, صرف گھر کے اندر, اس کو زیادہ بوجھ میں نہیں ڈالا. پھر آپ دیکھیے ایک سے زیادہ شادیوں کا تصور اگر اس کو دیکھ لیں, ویسٹ اس کو ناپسند کرتا ہے, ان کو یہ جوک لگتا ہے, مذاق لگتا ہے. اس کے برعکس اسلام کہتا ہے چار تک کی اجازت ہے حالات کے مطابق. پھر اگلا تقابل کریں, یہ تقریباً ہم آپ کو بتا دوں تہخانے ڈالیں 18 پوائنٹس دیکھیں گے ٹوٹل, جس میں سے اس وقت ہم لوگ 8 پوائنٹ دیکھ رہے ہیں. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ شپ, یہ کلچر ہے نا. ویسٹ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے, زندگی کا جز بن چکا, اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں. اسلام کہتا ہے کہ یہ قطعی حرام ہے. پھر اگلی چیز, گھر کے اندر ستر کیا ہے, یعنی گھر کے اندر انسان کیسا لباس پہنے, چھپا کے رکھے اپنے آپ کو کتنا رکھے. ویسٹ کہتا ہے کہ تصور ہی بارے گرا ہے. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ چلو باہر اتنے مختصر کپڑوں میں آتے ہیں, گھر کے اندر تو نہ جانے جانوروں والی کیفیت تو نہیں ہوگی. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ سر سے پاؤں تک سوائے ہاتھ اور چہرے کے لباس میں رہو. گھر کے اگر مرد ہیں, گھر کے لوگ ہیں, خواتین بھی ہیں, تو وہ اپنے آپ کو اتنا نہ ایکسپوز کر دیں کہ برائی ہو جائے. پھر اسی طرح اگلا دیکھیے, گھر سے باہر کا حجاب. ویسٹ کہتا ہے کہ یہ تاریک خیالی ہے, بیکورڈنس ہے, نیرو مائنڈیڈنس ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ عورت کی عصمت و عفت کی علامت ہے. پریانی کو دیکھ لیجئے, ویسٹ اس کو روشن خیالی کہے گا, اوپن مائنڈیڈ, بہت ذہن کھلے. اسلام اس کو جہالت کی رسم کہتا ہے. پھر مکسنگ, مکس گیدرنگ, عورت اور مرد کا جمع ہونا. ویسٹرن کلچر کا یہ ایک لازمی جز ہے, ان کی زندگی چلتی اس پہ. اسلام اس کو جائز نہیں قرار دیتا. زنا کو دیکھ لیجئے, ویسٹ کہتا ہے یہ تفریح اور دل لگی کا مشغلہ, فن ہے. اسلام کی نظر میں شراب کو دیکھ لیجئے, ویسٹرن کلچر کی زندگی کا ایک حصہ ہے. اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے. بن بیاہی اولاد کی بات کر لیں, یعنی بچے شادی سے پہلے. ویسٹ کہتا ہے کہ قانونی اولاد کے مقابلے میں قابل ترجیح ہیں, یعنی یہ بچے زیادہ حق رکھتے ہیں. اور اسلام کہتا ہے کہ ایسے بچے زندگی بھر کے لیے باعث ندامت اور ملامت ہیں. اولاد کی پرورش کو دیکھ لیجئے, ویسٹ کہتا ہے کہ زندگی کی لذت کے راستے کی رکاوٹ ہے. بچہ ہو گیا تو انجوائے نہیں کریں گے. جب میں شروع میں آئی تو میں نے ایک چیز بہت محسوس کی, میں نے دیکھا کہ یہاں بچے نہیں ہیں. پسند میں تو آپ دیکھتے ہیں باہر نکلتے ہیں, ایک بڑا تو چار بچے دکھتے ہیں سڑکوں پہ, گھروں میں آتے جاتے, یہاں کوئی بچہ نہیں دکھتا. میں ٹریولنگ کرتی ہوں تو ایئرپورٹس پہ کوئی بچے نہیں ہوتے, الا کوئی ایک آدھ. یا کہیں بھی نکلیں تو پتہ چلا بچے تو سارے بیبی سٹنگس میں ہوتے ہیں. ماں باپ کہیں بھی جاتے آتے ہیں تو موسٹلی اکیلے ہی جاتے ہیں. جبکہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے. پھر آپ دیکھیے والدین کی خدمت, بوڑھے ماں باپ کی خدمت. ویسٹ کہتا ہے یہ بوجھ ہے, اسلام کہتا ہے کہ یہ عبادت اور سعادت ہے. طلاق کو دیکھ لیجئے, مرد کی طرح عورت بھی دے سکتی ہے ویسٹ میں, اسلام میں صرف مرد دے سکتا ہے. یہ صرف میں نے 18 پوائنٹس دیے ہیں, آپ اس میں 100 پوائنٹس اور بھی شامل کر سکتے ہیں, لیکن جب وہی نکلے گا کہ یہ دو مختلف متضاد اور ایک دوسرے سے میل نہ کھاتی ہوئی تہذیبیں ہیں, مشرق اور مغرب کی دوری ہے. جب ہم ان دو کلچروں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو پھر وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جو آج ہیں. آج کے دور کے مسائل کیا ہیں کہ ہم آگ اور پانی کو ملانا چاہتے ہیں. اس لیے علاج کیا ہے کہ وہی کام کرنے پڑیں گے جو اسلام نے کہے, اور ان ساری چیزوں پر پابندی لگانی پڑے گی جن کی وجہ سے یہ خرابیاں اٹھیں. اسلام نے یہ ساری چیزیں پہلے سے ختم کی تھی تاکہ یہ زنا اور بدکاری کے راستے نہ کھلیں. آج ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, بچوں کو کیسے روکیں, تو اس کا مسئلہ ہی پیچھے سے جا کے شروع ہوتا ہے. جیسے پیچھے سے بات چلی تھی وہی چیز آگے جائے گی. اسلام سبد زنا, وہ راستے بند کر دو جہاں سے یہ برائی آتی ہے, جہاں سے ایک دوسرے کے ساتھ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. انشاءاللہ کسی موقع پہ آپ کو وہ پورے پوائنٹس لکھواؤں گی کہ اسلام کس طرح ان چیزوں کو روکتا ہے. انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالی نے توفیق دی تو امید ہے کہ بات واضح ہو چکی ہوگی. جو پورے سبق کا خلاصہ تھا ہمارے سامنے وہ یہی تھا کہ جب تک اسلام کو مکمل طور پہ نہیں لائیں گے اور یہ بدکاری اور فحاشی اور یہ سارے کلچر الگ نہیں ہوں گے, تب تک ہماری نسلوں کا علاج نہیں ہوگا. امید ہے کہ ان لوگوں کو بھی اپنے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا جو اکثر سوال کرتے ہیں, ہم کیا کریں, کیسے کریں, مشکل ہے. ایک چیز پکڑتے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے کہ ایک پکڑ لیں اور 10 چھوڑ دیں تو ہو سکتا نا. اللہ تعالیٰ یہ بے راہیوں اور بدکاریوں اور گندے کلچر سے بچائیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اب اس کی بو بھی نہیں آتی, قبول کر لیا, ٹھیک ہے, حالات ایسے ہیں, وقت ایسا ہے. یہ تو ہم دنیا کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں نا کہ زندگی کیسی گزرے گی, بعد میں تانے ملیں گے یا انڈرسٹینڈنگ ہوگی نہیں. لیکن اگر ایک لمحے کے لیے ایسے تمام تعلقات کو اللہ کی نگاہ سے دیکھ لیا جائے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ کس کا بچہ محفوظ ہے؟ آپ دیکھیے کہ ایک ماں نے اپنے, میں آپ کو مثال دوں گی کہ آپ کے پاس ڈائمنڈ کا سیٹ ہو, آپ باہر گاڑی میں بھول ہیں اور اندر آ جائیں اور گاڑی روڈ پہ کھڑی ہے, آپ کو آدھی رات کو یاد آ جائے کہ گاڑی میں آپ اپنے ڈائمنڈ کا سیٹ بھول گئی اور اوپن پڑا ہے, بہت تو شاید جھپ جائے گا, بالکل کھلا پڑا ہوا ہے سامنے ڈیش بورڈ پہ, آپ کو باقی رات نیند آئے گی؟ اپنے دل سے پوچھے, مجھے کوئی نہ بتائے. تو میں کہتی ہوں کہ ڈائمنڈ سے قیمتی بچے باہر گزارتے ہیں زندگی, ماں باپ کو چین کیسے آتا ہے؟ آپ جتنا مرضی کہیں کہ وہ بڑے نیک ہیں, اللہ کرے وہ نیک ہوں, پھر تو خیر ہی خیر پھیلتی ہے تو خوشبو آتی ہے. بارش ہوتی ہے نا تو جس مٹی پہ پڑتی ہے آپ کو اندر بیٹھ کے پتہ چلتا ہے بارش ہو رہی ہے. کبھی کبھی آواز نہیں آتی بارش. اسی طرح یا تو پھر بچوں کے سینے کھل جائیں, بچپن سے وہ ساری چیزیں کھولیں, تربیت کے مراحل خوشنے اسلوبی سے طے کیے ہوں, مجاہدانہ سوچ ہے, نگاہیں جھکی ہوئی ہیں, غلط طرف نگاہ نہیں اٹھتی, شیطان سے دشمنیاں ہو چکی, فرشتے سے دوستیاں ہو گئیں, پھر تو بات ہے. لیکن اگر کچا پکا معاملہ تو فکر کی ضرورت ہے. ڈائمنڈ کا سیٹ چوری ہو کے واپس آ جائے گا, کسی بچی کی عزت چلی گئی تو واپس نہیں آئے گی, ساری زندگی کا گلٹ ہے. ملتا ان کو بھی کچھ نہیں رسوائی اور شرمساری کے سوا، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جو کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بے حیائیوں کے امڑتے ہوئے طوفانوں کو روک دے ہم سے، اور جس طرف ہماری نسلیں جا رہی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. ایک ایک چیز پہ نگاہ کرنے کی ضرورت ہے، پہنتے کیا ہیں، گھر کون آتا ہے، کھاتے کیا ہیں، جاتے کہاں ہیں، دوست کون ہیں، سلیپ اوورز کہاں ہیں، سوچیں کیا ہیں. یہ سب کام بھی ماں باپ کے ہی کرنے کے ہوتے ہیں، بھی ہم نے ان کو کھلانی ہے، اور قرآن سے پیاری خوراک کوئی نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تو نماز قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے رہیں اور بچے من پسند کام کریں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے.